Howard Phillips Lovecraft, Öteden Gelen. En iyi arkadaşım olan Crawford Tillinghast'te meydana gelen değişimler anlatılmayacak kadar korkunçtu. Onu 2,5 ay önce fiziksel ve metafiziksel araştırmalarının sonuç vermeye başladığını söylediği günden beri hiç görmedim. O gün araştırmasını yaptığım itirazlara karşı çıktığım için beni evinden ve laboratuvarından kovmuştu. Araştırması yüzünden tüm vaktini çatı katındaki laboratuvarında geçirdiğini, çok az yemek yediğini ve hizmetkarlarıyla bile görüşmediğini biliyordum. Fakat 10 hafta gibi kısa bir sürenin bir insanı fiziksel olarak bu kadar değiştirebileceğini düşünemezdim. İri bir adamın zayıflayıp güçsüzleştiğini görmek acı vericiydi. Sarkmış cildinin sarı bir renk almasına, gözlerinin çökmesine, alnında damarlar çıkmasına ve ellerinin sürekli olarak titremesine kalbim dayanmıyordu. Bunun üzerine dağınıklığı, bakımsız giyimi, eskiden tıraşlı olan yüzünde uzamış sakalı ve siyah saçlarının beyazlaşması eklenince insanın üzerine bıraktığı etki oldukça şaşırtıcıydı. Uzun bir aradan sonra bana gönderdiği yarı anlaşılmaz mesaj beni Crawford Tillinghast'in kapısına getirdiğinde gördüğüm hali buydu. Elinde bir mumla beni içeri buyur eden hayaletin hali buydu. Benevolent sokağında bulunan bu eve girdim ve ev sahibim kapıyı kapatırken sanki korkunç şeyler onu izliyormuş gibi dışarıyı kontrol etti. Crawford Tillinghast'in bilim ve felsefe alanında çalışması en başından beri bir hataydı. Bu tür çalışmalar soğuk ve duygularına hakim olabilen insanlar tarafından yapılmalı. Çünkü bu çalışmaların vereceği iki sonuçta trajik, başarısızlık umutsuzluğa yol açacaktır. Başarı ise tahmin bile edilemeyen korkulara. Tillinghast bir kere başarısızlığın kurbanı olmuştu. Melankolik bir şekilde içine kapanmıştı. Fakat şimdi onun başarının kurbanı olduğunu anlamıştım. 10 hafta önce bunu araştırmalarının keşfetmek üzere olduğu şeyi söylediğinde onu uyarmıştım. O zaman çok heyecanlıydı. Sesi titreyerek "Şu anda," demişti. "Dünya ve evren hakkında ne biliyoruz? Algılarımız çok zayıf ve etrafımızdaki evren hakkındaki görüşlerimiz son derece dar. Eşyaları biyolojimizin dikte ettiği şekilde görüyoruz. Gerçekte ne oldukları ile ilgili en ufak bir fikrimiz bile yok. 5 tane zayıf duyumuzla sonsuz evreni anladığımızı düşünüyoruz. Fakat bizden daha güçlü, daha geniş ve daha çok sayıda duyuları olan canlılar bizim gördüklerimizi çok farklı görebilir ve bizim algılayamadığımız madde, enerji ve yaşam biçimlerini inceleyebilirler. Bu tür tuhaf dünyaların var olduğuna her zaman inanmışımdır ve artık aramızdaki engelleri aşmanın yolunu bulduğumuza inanıyorum. Çok ciddiyim. 24 saat içinde şu masanın üstünde duran makine, bizde gelişmemiş ve ilkel halde bulunan duyu organlarımızı harekete geçirecek dalgalar yayacak. Bu dalgalar duyu organlarımızı güçlendirerek insanlığa yabancı olan yeni şeyleri görmemizi sağlayacak. Köpeklerin uluduğu şeyin ne olduğunu, kedilerin gece yarısından sonra kulaklarını da kaldırıp dinlediği şeyin ne olduğunu öğreneceğiz. Nefes alan hiçbir yaratığın görmediği şeyleri göreceğiz. Zamanı, mekanı ve boyutları aşıp varlığın en derinlerine gideceğiz. Tillinghast bunları söylediğinde ona karşı çıktım. Söyledikleri beni eğlendirmek yerine korkutmuştu. Fakat kendisi bu konuya aşırı düşkündü. Beni dinlemedi ve evinden kovdu. Şimdi en az 10 hafta önce olduğu kadar düşkündü bu konuya. Fakat konuşmaya olan isteği kırgınlığını yenmişti ve bana zar zor tanıyabildiğim bir yazıyla bir mektup göndermişti. Titreyen bir hayalete dönüşmüş arkadaşımın evine girdiğimde her gölgede gezinmekte olan korkunç bir şey olduğu hissine kapıldım. 10 hafta önce söylenen sözler mumun verdiği loş ışıkta vücut bulmuştu. Ev sahibimin boş, boğuk sesi kanımın çekilmesine neden olmuştu. Hizmetkarların evde olmasını dilemiştim fakat 3 gün önce hepsinin evi terk ettiğini öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım. Gregory'nin benim gibi eski bir arkadaşına haber vermeden evi terk etmesi bana biraz tuhaf gelmişti. Tillinghast beni evinden kovduktan sonra evde olanları bana anlatan kişi oydu. Fakat kısa bir süre sonra artan merakım ve ilgim tüm korkularımı yendi. Crawford'un benden tam olarak ne istediğini bilmiyordum fakat çok gizli ve şaşırtıcı bir keşif yaptığından emindim. Daha önce yaptığı doğaüstü girişimlere karşı çıkmıştım fakat şimdi başarısının sonucu onu bu hale getirmiş olduğu halde ben de onunla aynı düşüncede sayılırdım. Titrek ellerle mumu tutan bu insan kalıntısı beni evin üst katlarına çıkarttı. Elektrikler kesilmiş gibiydi. Ev sahibime bunun nedenini sordum. "Çok fazla olur, buna cesaret edemem," diye mırıldandı. Mırıldanma huyu dikkatimi çekmişti. Eskiden hiç kendi kendine konuşmazdı. Çatı katında bulunan laboratuvara girdik. O korkunç elektrikli makine köşede duruyordu. Şeytani, mor ışıkla parlıyordu. Güçlü bir kimyasal pile bağlıydı fakat akım yoktu. Çalıştığı zaman tuhaf sesler çıkardığını biliyordum. Soruma cevap olarak Tillinghast bu parlak ışığın benim bildiğim türden elektriksel bir ışık olmadığını söyledi. Benim makinenin yanına oturttu. Makine sağ tarafımda kalıyordu. Daha sonra makinenin altında ampullerle dolu bir kısmın altında bulunan bir düğmeye bastı. Makine yüksek sesler çıkarmaya başladı. Sonra ses alarak birden kesildi. Bu sırada makinenin ışığı güçlendi, sonra tekrar azaldı ve ne benzetebileceğim ne de tarif edebileceğim tuhaf bir renge dönüştü. Tillinghast beni izliyordu. Yüzümden kafamın karıştığını anladı. "Bu nedir biliyor musun?" diye fısıldadı. "Mor ötesi ışın." Sözlerine çok şaşırmıştım. Bunu fark etti ve güldü. Mor ötesi ışınlar görünmez sanıyordun öyleler de. Fakat artık birçok görünmez şeyi görebilirsin. Benimle bu makinenin yaydığı dalgalar içimizde uyumakta olan binlerce duyuyu canlandırıyor. Milyonlarca yıl geçirdiğimiz evrimlerle oluşmuş fakat henüz dağınık elektron halinde bulunan duyularımızı. Ben gerçeği gördüm. Şimdi sana göstermek niyetindeyim. Ne göreceğini merak ediyor musun? Anlatayım o halde. Tillinghast karşıma oturdu ve mumu söndürdükten sonra gözlerimin içinde korkunç bir şekilde bakmaya başladı. Var olan duyu organların, öncelikle kulakların, gelişmeye başlayacak çünkü kulaklar baskın organlara en yakın olan organlar. Daha sonra diğerleri de gelişecek. Pineal bezi nedir biliyor musun? Basit endokrinologlara ve sonradan görme Freudçulara çok gülüyorum. Bu bez bütün duyu organlarının anası. Bunu keşfettim. Ayrı bir görüş gibi beyne görsel resimler aktarıyor. Eğer normal biriysen çoğunu böyle göreceksin. Öteden gelen şeylerden bahsediyorum. Büyük çatı katı odasında ve eğilimli duvarlarda gözlerimi gezdirdim. Gözün göremediği tuhaf ışıklarla loş bir şekilde aydınlatılıyordu. Odanın köşeleri karanlıktı ve tüm oda tuhaf bir belirsizliğe bürünmüştü. Hayal gücünün ve sembolizmin harekete geçmesi için çok davetkar bir görüntüydü. Bu sırada Tillinghast hiç sesini çıkarmadı ve ben ölü tanrılara adanmış büyük bir tapınakta olduğumu hayal ettim. Göz alabildiğince gökyüzüne uzanan siyah, uzun sütunlarla kaplı geniş bir yapıydı. Resim çok gerçekçiydi. Fakat yavaş yavaş çok daha korkunç bir resim aldı yerini. Sonsuz, sessiz ve soğuk uzay boşluğu. Sadece bir boşluk vardı. Başka hiçbir şey yoktu. East Providence'de önüm kesildiğinden beri taşıdığım silahımı çekmeme neden olan bir korku duydum. Daha sonra sonsuzluğun en uç köşelerinden bir ses var oldu. Son derece kısık ve müzikal bir sesti fakat o kadar yabancıydı ki bu sesi duymak bütün vücuduma işkence ediyordu. Buzlu cama dokununca hissedilen his gibi tuhaf şeyler hissetmeye başladım. Aynı zamanda sesin geldiği yönden soğuk bir cereyan esti. Öylece bekliyordum. Ses ve rüzgar ise giderek şiddetleniyordu. Kendimi bir tren rayına bağlanmış gibi hissediyordum. Tillinghast'e bir şeyler söylemeye çalıştım ve o anda hissettiğim her şey birden sona erdi. Karşımda sadece Tillinghast, makine ve de laboratuvar vardı. Tillinghast istemsiz çektiğim silahıma bakıp çirkin bir şekilde gülümsüyordu. Fakat yüz ifadesinden anladığım kadarıyla en az benim gördüğüm kadarını görmüştü. Belki de daha fazlasını. Ne yaşadığımı sordum fakat bana sessiz olmamı ve dikkat etmemi işaret etti. "Kıpırdama," diye uyardı beni. "Bu dalgaların altında gördüğümüz gibi görülebiliriz de. Sana hizmetkarların evi terk ettiğini söyledim fakat nasıl terk ettiklerini söylemedim. Hepsi o kalın kafalı hizmetçinin yüzünden oldu. Ona ışıkları açmamasını söylediğim halde alt kattaki ışıkları açtı ve kablolar titreşmeye başladı. Çok korkunç şeyler olmuş olmalı. Öteden gördüklerim ve duyduklarıma rağmen alt kattan gelen çığlıklar hepsini bastırmayı başarmıştı. Daha sonra evin içinde içi boş giysiler buldum. Bayan Updike'ın giysileri ışık düğmesine yakındı. Bu yüzden onun ışığı açtığını anladım. Hepsini yakaladı. Fakat hareket etmezsek güvende oluruz. Unutma ki tamamen savunmasız olduğumuz korkunç bir dünyadayız. Kıpırdama. Duyduklarımın şoku ve verilen emir birleşerek yerimde felç olmama neden oldu. Korkudan harekete geçen aklım bir kez daha Tillinghast'in öte dediği yerden görüntüler almaya başladı. Şimdi karışık resimlerden oluşmuş bir ses ve duygu fırtınasının içindeydim. Odanın şeklini belirsiz de olsa görebiliyordum. Fakat uzayda bir noktadan tuhaf şekiller, ya da bulutlar gelmeye başladı ve üzerimizde duran çatının içinden geçtiler. Sonra bir kez daha tapınağı gördüm, fakat bu sefer sütunlar havada bulunan bir ışık denizine uzanıyordu. Bu ışık denizi aşağıya çok güçlü bir ışık hüzmesi yolluyordu. Bu manzaranın sonrasında duyularıma hücum eden karmaşık sesler, görüntüler ve duygular arasında bir an katı halimi kaybedip yok olacağımı sandım. Gördüğüm bir görüntüyü asla unutamayacağım. Bir anlığına parlak, dönen kürelerle dolu bir gökyüzü gördüm ve bu görüntü yavaş yavaş kaybolurken parlayan güneşlerin bir yıldız takımına daha sonra daha bir galaksiye dönüştüğünü gördüm. Bu galaksi Crawford-Tillinghast'in yüzü şeklindeydi. Daha sonra büyük, hareketli bir şeyin yanımdan geçtiğini hissettim. Arada sırada güya katı olan vücudumun içinden geçip giden şeyler hissediyordum. Tillinghast'in daha gelişmiş duyuları bu yaratıkları görebiliyor diye düşündüm, çünkü Tillinghast o yöne bakıyordu. Pineal bezi hakkında söyledikleri aklıma geldi ve doğaüstü gözünün ona ne gösterdiğini merak ettim. Bir anda benim de görüşüm güçlendi. Karanlık ve kaos dolu boşluğun üzerine başka bir resim yerleşmeye başladı. Tanıdık bir görüntü sayılırdı, çünkü tuhaf görüntüler normal dünya manzarasının üzerine oturtmuştu. Sinema perdesi üzerine boyanmış bir resim gibiydi. Çatı katı odası karşımdaydı. Makineyi, laboratuvarı ve çirkin Tillinghast'ı görüyordum. Fakat katı maddelerle dolu olmayan her nokta başka bir şeyle doluydu. Hem canlı hem de cansız, tarifsiz şekiller baş döndüren bir şekilde birbirine karışmıştı. Tanıdık her eşyanın yanında tuhaf, akıl almaz şeyler yer alıyordu. Bildiğim eşyalarda bilmeyen şeylere dönüşmüş gibiydiler. Canlı şeylerin arasında en çok dikkat çekenler deniz anasına benzeyen ve titreşimiyle dans eden tuhaf varlıklardı. Akıl almaz sayıdaydılar ve birbirlerinin içinden geçtiklerini gördüm. Bu canlılar yarı geçirgendi ve katı madde dediğimiz şeylerin içinden geçebiliyorlardı. Asla oldukları yerde durmuyorlardı. Korkunç bir amaçları varmış gibi sürekli etrafta dolaşıyorlardı. Arada sırada birbirlerine saldırıyorlardı. Saldırgan diğerinin üzerine atılıyor ve kurban bir anda yok oluyordu. Hizmetkarlara saldıran şeylerin bunlar olduğunu anlayıp ürperdim. Gözümün önünde açılan bu yeni dünyayı incelerken bu düşünce aklımdan hiç çıkmadı. Tillinghast beni izliyordu. Konuşmaya başladı. Görüyor musun? Görüyor musun? Hayatın her saniyesi etrafında dolanan şeyleri görüyor musun? İnsanların hava dediği şeyleri görüyor musun? İki dünya arasındaki engeli aşmayı başarmamış mıyım? Sana hiçbir insanın göremediği şeyleri göstermiyor muyum? Çığlığı bütün bu karmaşayı delerek geçti ve yüzü benimkine yaklaştı. Gözleri alev alev yanıyordu. Bana büyük bir nefretle bakıyordu. Makine çirkin bir ses çıkardı. Sence hizmetkarları yok eden yaratıklar bu şeyler miydi? Aptal, bunlar zararsız şeyler. Fakat hizmetkarlar yine de öldü, değil mi? Beni durdurmaya çalıştın. Desteğine ihtiyacın varken bana sırtını döndün. Kozmik, gerçekten korktun. Çünkü sen bir korkaksın. Ama artık elimdesin. Hizmetkarları yok eden neydi? Böyle çığlık atmalarına sebep olan neydi? Bilmiyorsun, değil mi? Yakında öğreneceksin. Bana bak, söylediklerimi iyi dinle. Sence zaman ve kütle gerçekten var mı? Maddenin ve formun var olduğunu mu sanıyorsun? Senin küçük beyninin hayal bile edemeyeceği şeyler gördüm. Sonsuzluğun sınırlarını gördüm ve yıldızlardan şeytanlar çağırdım. Dünyada ölüm ve delilik saçan gölgeleri toplayıp onlara hükmettim. Artık uzayın efendisi benim. Anladın mı? Beni avlıyorlar. Her şeyi yok eden şeyler peşimde. Fakat onları nasıl atlatacağımı biliyorum. Benim yerime seni avlayacaklar. Tıpkı hizmetkarları avladıkları gibi. Ne oldu? Korkuyor musun? Sana tehlikeli bir iş yaptığımızı söyledim. Şimdiye kadar kıpırdamamanı söyleyerek seni hayatta tuttum. Haklı olduğumu görmeni istedim. Kıpırdamış olsaydın seni çoktan avlamışlardı. Merak etme, canın yanmayacak. Hizmetkarların da canını yakmadılar. Yaratıkları gördükleri için çığlık attılar. Hayvanların güzel değiller. Estetik anlayışın farklı olduğu bir yerden geliyorlar. Moleküllerine ayrılma gayet acısız bir süreç. Seni temin ederim. Ama onları görmeni istiyorum. Ben neredeyse gördüm, fakat durmasını bildim. Onları merak ediyor musun? Bir bilim adamı olmadığımı biliyorum. Titriyorsun. Keşfettiğim akıl almaz şeyleri görmek için titriyorsun. Gitmek istiyorsan neden gitmiyorsun? Yoruldun mu? Merak etme, geliyorlar. Bak, bak diyorum sana. Sol omzunun hemen üzerinde. Daha sonra olanlar bir anda gerçekleşti ve büyük ihtimalle bu kısmı gazetelerden biliyorsunuz. Polis Tillinghast'in evinde bir el ateş sesi duydu ve bizi buldular. Tilinkast ölmüştü. Ben ise baygındım. Silah benim elimde olduğu için beni tutukladılar. Fakat 3 saat sonra Tilinkast'ın ölüm nedeninin beyin kanaması olduğunu ve benim laboratuvarda duran makineye ateş ettiğimi öğrendiklerinde gitmeme izin verdiler. Gördüklerimin çoğunu adli tıp doktoruna anlatmadım. Bana inanmayacağından korkuyordum. Çok detay vermeden verdiğim ifadeden yola çıkarak kindar arkadaşım tarafından hipnotize edildiğimi söyledi. Keşke doktorun dediğine inanabilseydim. Etrafımdaki hava ve üzerimdeki gökyüzü ile ilgili düşüncelerimi değiştirebilseydim keşke. Böylece zarar görmüş sinirlerim biraz da olsa rahatlardı. Asla yalnız ya da rahat hissedemiyorum. Özellikle yorulduğum zaman takip edildiğimi hissediyorum ve kanım çekiliyor. Doktorun söylediklerine inanmamamın basit bir nedeni var. Crawford Tillinghast'in öldürdüğü hizmetkarların vücutları asla bulunamadı. Son.